پوښتنه مې دا وه چې پرون د ننګرهار ولایت کې د انتخاباتو جالي پروسه تر سره شوه او دښمن ډېرې غورځې پرځې وکړې چې دلته به انتخابات کېږي او ګډون یې وکړ خلکو ډېرو خلکو برخه کې واخیسته. بل خو د اسلامي امارت مجاهدینو د راپورونو په اساس د پخوانیو معلوماتو په اساس دلته ډېر دقیق پلانونه جوړ شوي او بریدونه اجرا شول. تاسې دغه حالت څرنګه ارزوئ؟ عمومي د ننګرهار حالت څرنګه و پرون د تاسې په نظر څرنګه درته ښکارېږي چې عملیات څومره موافق وي مجاهدینو لخوا؟ انتخاباتی کمپاینونو باندې او د انتخاباتی غرفو باندې د دوی په کارکوونکو باندې 123 بریدونه او چاودنې وسولې، چې په نتیجه کې الحمدلله د دوی د خولې اقرار ده چې یوسف نورستاني په خپله خوله وویلې چې موږ 211 مرکزونه بند شوي دي په افغانستان کې، خو 115 په ننګرهار کې دي. خو دا یوسف نورستاني چې کومه خبره کوله دا یې کمه خبره کوله او خبره دغه رقم نه و، واقعیت په دغه شکل باندې نه و. په ننګرهار کې په عمومي سطحه باندې انتخابات ناکام شول، انتخابات ونه شول، خاص کر په مرکز کې یو څو محدود غرفې چې خلاصې وې تر 8 بجو پورې، له 8 بجو نه وروسته هغه هم بندې شولې. نو په عمومي سطحه سره د ننګرهار د عامو مسلمانانو هم ګډون پکې ونه کړ او د مجاهدینو قوي بریدونه هم دغه اثر واچو چې چا په انتخاباتو کې ګډون ونه کړ. او انتخابات د خدای په فضل باندې اللہ پاک دے اجر نصیب کو محترم مولوی صاحب. میں پختہ نظر دار سے کوم سے دخمن دعوی دعوی سے ډیر ګڼو خلکو ګډون وکړ انتخاباتو کې، البته دې اشاره کوله کابل یا ځینې نور ګڼ میشتو ښارونو ته سلته مجاهدینو عملیات ډیر په خلاص لاس نه شوی کوی، ځکه ډیر عام خلک پکې ځای کېدل. نو دوی وویل چې ډیر عام خلک ګډون وکړ په انتخاباتو کې، د اولین انتخاباتو سي ډیر عام خلکو برخه کې واخیسته. په ننګرهار کې نسبتا د خلکو د اوسیدونکو په لحاظ او د هغو خلکو په لحاظ چې ګډون کړی، تناسب سي تاسو سره وسنجوي 100% خلکو به ګډون کړی؟ جناب زه به دومره خبره درته وکړم، دا خو د دوی تبلیغات دي چې کوي. ننګرهار یقینا ګرمیشته ولایت ده او ډیر زیات نفوس لري، خو په انتخاباتو کې په د فیصدۍ په لحاظ سره 2% خلکو هم په کې ګډون نه ده کړی. نو تاسو ګوره په دې باندې د دوی لخوانه یو ښکاره سند دا ده چې د پژواک اژانس یو خبریال دوی ووه ویډه باو او دغه نه کامرې ماته کړلې، دغه نه هغه دغه کوم سر د خبرنګاری چې واغې تر نه واخیسته، خاص په دغه خاطر باندې چې حقیقت خبراو او کوشش وکاو چې ولسته وخی چې دلته څوک نشته ده. دلته د انتخاباتو په مرکزو کې صرف پولیس کوم دانه ته ولاړ وي، هغه پولیس هم په اول سر کې د دې کوشش کاوه چې امنیت وساتي او روسیه د خپل سر په ساتنه باندې لګیا وو چې خپل سر وساتي. نو دا ګوره دوی لپاره یو خراب بېلګه ده چې خبرنګار دوی ولې وښي ډبوي، خو معلومه ده چې خلکو په انتخاباتو کې ګډون نه ده کړی. دوی اسې یو نمایشي غونته ترتیب جوړ کړی وو او د افغانستان د ولس په سترګو کې خاورې وراچولې، هېڅ شی هم موجود نه و، هېڅوک هم په انتخاباتو کې ګډون نه ده کړی غیر هغه دوی خپل حکومتي خلکو نه، چې هغه هم په ډېر پټو او په ډېر محدود ساحه کې بیا صندوقان وړه کړي، نور ولس په کې شرکت نه ده کړی. او موږ د ننګرهار د ولس نه ډېر خوشحاله یو او ډېر ترنه مطمئن یو چې څنګه موږ خبره ورته کړې وه هغه خبرې ومنله په انتخاباتو کې ګډون ونه کړي. ډېر جزاک الله محترم مولوی صاحب. بل سوال زه داسې کوم چې د په ننګرهار کې خو چون د هیواد په سطحه یو له هغو ولایتو اوسې ډېر ګڼ بریدونه پکې وسو او اول درجه کې په بریدونو کې راغلی، د تاسې په نظر یا تاسې د راپورونو په اساس دلته به څومره تلفات دښمن ته اوښتي، ځاني او مالي تلفات؟ نو د موږ چې څومره معلومات دي، یو خو د دښمن صحیح کومې وې انتجارات ټول وخت نه مخکې هلته ځای په ځای شوي ول او په ریموټ کنټرول باندې د لرې نه کنټرولېده او مجاهدین هم صحیح ته چې ورتلل نو ډېر به په احتیاط سره دننه کېدل. خو بیا هم د عیني شاهدانو له خولې نه چې موږ اورېدلي دي او د مجاهدینو نه چې معلومات لرو، په پروني عملیاتو کې د دوی 3 دانې ټانګونه او یول سرنجره او سلور دانی د بی ام غټنګونه د لمانځه تللی دی او سلیری سیاسکر د لمانځه تللی دی. ډیر مننه. د ویلې سي مجاهدین څومره تلفات درلود؟ مجاهدین عبد الله الحم په ټول فرونی عملیاتو کې موږ یول زخمیان درو او په یول سو زخمیانو کې موږ سلور زخمیان د شکاري لک سخت پیان درو او نور ټول الحمدلله خدي نکاري زخمیان شهیدان نسته. انتخاباتو کې دا څومره سم خبره ده؟ او بل دا یو کلی واقعیت خبره ده. تقریبا انتخابات کولونه شل شپې مخکې او غالبا یا تل شپې مخکې موږ ته د نظامي کمیسیون لخوا یوه غونډه جوړه شوله. په هغه غونډه کې چې بیا موږ ګډون وکړ شرکت هم وکړ. په هغه باندې موږ د انتخاباتو د پروسې د ناکامولو لپاره خورا ډېر بحثونه سره وکړل. بیا په آخر دې مجلس کې د نظامي کمیسیون تر چې له کومې منبع نه هغه د ټاکنو د کمیسیون کوم ځایونه ول او کوم دا مرکزونه ول هغه په لاس ورغلي ول هغه یې موږ ټولو ته په لاس راکړ. نو په هغه کې د ننګرهار دپاره چې کوم مرکزونه وو هغه ما په لاس واخیستل او هغه هم تقریبا اتلس شپې مخکې مرګرو ته په لاس ورکړي ول. هغوی ټول هغه ځایونه په نښه کړي ول او همغه ځایونه مخکې له مخکې نه کول د انتجاراتو تر کنټرول لاندې راغلل. همدا وجه وه چې موږ ته ډېر په اسانۍ سره دا موقع لاسته راغله. د پلان له موږ سره ډېر غټ کومک وکړ. ډېره مننه خیر اوسئ. بله پوښتنه مې دا ده محترم مولوي صاحب، چې تاسو دغه د مجاهدینو عمومي دغه تصمیم سي غوښتلې د انتخاباتو پروسه مختل کړي او لمنځه ویسي نتیجه په لاس ورنسي دښمن ته، په دې کې دوه برخې د مجاهدینو لخوا وکاره دي. یو هغه خبرداري یا ابلاغیه یا اعلامیه سي خلکو ته خبره سو، هغه په ډېر ګڼ ساحو کې وای شل سو خلکو ته ورسېده. بل نظامی تحرکات او د عملیات پروسه تقریبا په ټول هیواد کې یو زر او اته اتیا بریدونه سوي دي. دغه دواړه هدفونه کې چې مجاهدینو مخکې څومره سنجش لاره د هر ولایت دپاره، خصوصا د ننګرهار دپاره، څومره مطمئن سي تاسو څو فیصد د خپل هدف ترلاسه کړو؟ د دواړو طریقو، هم نظامي طریقه هم په هغه تبلیغاتي طریقه. موږ ډېر مطمئن یو او موږ همدغه دواړه کار یقینا د انتخاباتو د پروسې دپاره د ناکامیو دپاره دغه سبب شول چې په دې کې له موږ سره د فرهنګي امورو ملګرو هم ډېره همکاري وکړله او د موږ تاسو دغه د معلوماتو د استخباراتي معلوماتو ډېر همکاري راسره وکړله او دغه نظامي کړنو ډېر غټ کار وکړ چې تر څو هغه شیان چې ور په ګوته شول همهرسې څنګه چې ورته ښودل او رهبري شوې او همغه رقم یې تدبیر کړل نظامي ملګرو. نو الحمدلله زه چې څومره ترنه مطمئن یم او موږ څومره لاسته راوړنه وکړله هغه چې موږ څومره توقع کوله د موږ توقع خلاف موږ ډېره لاسته راوړنه خاص کر په ننګرهار کې کړې ده. هغه دا ده چې ننګرهار په اطرافو کې قطعا انتخابات ونه شول او مرکز چې د دوی تر ډېر سخت تعقیب لاندې وو بیا هم پکې انتخابات ناکام شو. نو د موږ هدف همدغه د انتخابات ناکامول هغه وشول الحمدلله. ډېره موږ بېخي مطمئن یو. دا سه تاسو په دغه سفر کې او په سه حال کې ماته وخت راکړي خبرې مې سره وکړي. ډیر مننه کوم. خدای پاک نه همیشه موفق او کامیاب غواړم او د دعاګانو هیله کوم. در حال نشستم. در تاسو نه ډیر مننه چې موږ ته وخت راکړل. سلام علیکم. سلام علیکم.